หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุพุทธภาวะอีกในหนึ่งข้อสังเกตในเมื่อจิตของท่านไปสู่ภูมิอันละเอียดจิตสงบนิ่งเดินอยู่ในสภาวะปกติแล้วมีสิ่งให้รู้ปรากฏขึ้นภายในจิตซึ่งตรงกับคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทีนี้ลองสังเกตตัวกิเลสกันดูทีว่าในขณะที่สภาวะจิตเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่อย่างนั้นหากว่าจิตสักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติไม่มีความยึดถือในสิ่งใดๆจิตก็อยู่ในสภาวะที่ประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคตัวกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ความเป็นปกติแต่ในบางครั้งสติอาจจะเผลอไปนิดๆเมื่ออะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าจิตยินดีนั่นกามสุขันลิกานุโยคถ้าจิตยินร้ายนั่นอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าจะกำหนดโดยตัวกิเลสกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตยินดีในภพนั่นกามตัณหาจิตยึดนั่นภวตัณหาจิตไม่ยินดีในภพนั่นคือวิภวตัณหาแต่ถ้าไม่มีอาการดังกล่าวนั้นเพียงแต่กำหนดดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลาไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแม้แต่ประการใดมีแต่ปกติปรากฏเด่นชัดอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นตัวประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคศีลก็เป็นอธิศีลจิตก็เป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาดังนั้นจึงใช้ได้ในภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วแปลออกมาเป็นคำไทยว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาและทีนี้ลงทางสุดท้ายปัญญาก็ย้อนออกมาอบรมจิตนี้คือหลักการปฏิบัติในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะก้าวนำไปสู่ภูมิธรรมอันจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตมีพุทธะปรากฏเด่นชัดอยู่การทรงไว้ซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของพุทธะการทรงไว้ในสภาพปกติตลอดกาลเป็นกิริยาของพระธรรมกิริยาที่เกิดความสังวรระวังโดยอัตโนมัตินั่นเป็นกิริยาของพระสงฆ์สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งถ้าภูมิธรรมของท่านผู้ใดสมควรที่จะบรรลุโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้ก็กลายเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาด้วยประการฉะนี้อาตมาได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพที่มาร่วมกันทอดกฐินเพื่อสนองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมุนีซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคารพบูชาของพวกเราทั้งหลายและได้พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งคุณธรรมอันเป็นหลักฐานเบื้องต้นซึ่งเป็นคุณงามความดีและเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดีด้วยประการทั้งปวงก็สมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญบารมีของบูรพาจารย์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาจงดลบันดาลให้เราท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบความสำเร็จที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันโดยในดังเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้Thank you. านิยปูชา2554รวมเกล็ดคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยรวบรวมและเรียบเรียงโดยด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมสนใจหนังสือของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถติดต่อได้ที่ thaniyo.com thaniyo.com ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาจิตและโครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุทธานิโยณวัดวะผู่แก้วอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีและการขอรับหนังสือได้ที่โทรศัพท์044-211-899 044-211-899คำโปรยปกหลังศาสนาพุทธคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของปัญญาชนไม่ใช่คำสอนของบุคคลผู้เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลด้วยความงมงายศาสนาพุทธสอนให้คนเรียนให้รู้ธรรมชาติและกฎของธรรมชาติบันทึกเสียงอ่านโดยโจโฉสามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นห้ามจำหน่ายสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง